50 languages. 68. Suur, väike. Suur, väike. Suur ja väike. Suur ja väike. Elevant on suur. Elevant on suur. Hiir on väike. Hiir on väike. Pime ja valge. Pime ja valge. Öö on pime. Öö on pime. Päev on valge. Päev on valge. Vana ja noor. Vana ja noor. Meie vanaisa on väga vana. Meie vanaisa on väga vana. 70 aastat tagasi oli ta veel noor. 70 aastat tagasi oli ta veel noor. Ilus ja inetu. Ilus ja inetu. Liblikas on ilus. Liblikas on ilus. Ämblik on inetu. Ämblik on inetu. Paks ja kõhn. Paks ja kõhn. 100 kilo kaaluv naine on paks. 100 kilo kaaluv naine on paks. 50 kilo kaaluv mees on kõhn. 50 kilo kaaluv mees on kõhn. Kallis ja odav. Kallis ja odav. Auto on kallis. Auto on kallis. Ajaleht on odav. Ajaleht on odav. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.